These women raise white children. We love them and they love us, but they can't even use the toilets in our houses. Minnie, are you in there? You are fired! You said to write about what disturbs me, particularly if it bothers no one else. I'd like to write something from the point of view of the help. I want to interview you. No maid is ever going to tell you the truth. That's a hell of a risk to take in Jackson, Mississippi. Courage isn't just about being brave. It's about overcoming fear and daring to do what is right for your fellow man. What changed your mind? God. Hej alla kära lyssnare. Ett nytt avsnitt av Tittarna snackar här. Det här är avsnitt 162 med mig, Emil, och med Gustav. Hej Gustav. Tja. Tja. Hur känner du inför det här att du på offentliga platser måste dela toalett med mörkhyade? Jag tycker det är jobbigt att folk behöver dela toalett med mig. Jag stänker mycket. Okej, vad tycker du allmänt om att använda offentliga toaletter? Tycker du det är jobbigt eller bryr du inte? Det händer så extremt sällan. Jag är inte, alltså det är ju bara på konserter och sånt här. Alltså när de har så här jättestora, eller om man springer halvmaran, men då har jag alltid kissat innan. Eller vet, man hittar ju alltid någonstans att kissa i buskar och sånt där. Ja, det är sant. Det måste vara jobbigare för tjejer. Alltså, eller för de som bajsar. Jag förstår inte alla som så här bajsar på jobbet. Alltså folk som inte har fått in, vuxna människor som inte har fått in rutinen. Att man liksom så här, man kan bajsa efter snusen på morgonen så att det är klart för dem. Men jag tror, så här är min uppfattning om det. Att jag tror att man tycker det är jobbigt lite så här att bajsa offentligt eller på jobbet eller så här. Men jag tror man kommer upp en viss ålder när man inte längre bryr sig. Men det är fast man vill väl hellre, varför har man bajset kvar i det jag menar? Jo, på men kvällen när man går på olika konsert, rutiner, varför har man bajset kvar? Jo, men det är väl också olika rutiner. Alla kanske inte kan bajsa på morgonen. Då är folk idioter. Om de inte har hittat ett sätt. Det är okej att barn blir bajsnödiga barn som helst. För de har inte hittat rutinen. Brukar du gå på krogen och bajsa? Nej, det har aldrig hänt. Nej, har du någon jävla kompis som är så här, är borta så man förstår att han bajsade också? Ja, jag tror att min kompis Kalle som bor i Vaxholm i Stockholm, han kan nog vara en sån som kan sätta sig och skita på krogen, tror jag. Ja. Men är du en sån som skiter flera gånger per dag eller en sån som typ skiter en gång i veckan? Nej, en gång. Varje morgon. Efter, ja. Så här, jag tar en snus och rör lite på mig. Och då vill allt ut, liksom. Ja. Jag är nog med och så upprepar det, så här, det jag säger varje morgon. Men till exempel när jag vaknar, jag kan inte gå ut direkt på en promenad eller till affären. För då blir jag akut skitnödig. Mm. Så liksom, jag måste få ur. Allting samlas upp och kommer ut. Ja, men det, vänta nu. Så här. Det känns som att det är sunt. Ja, men, ingenting annat med mig är ju sunt. men det känns som att det är sunt, va? Men om jag är hemma så vaknar jag aldrig skitnödig. Men är jag borta någonstans eller sovit hos någon eller sådär, då kan det vara så att jag vaknar så här, sju på morgonen och är skitnödig. Om jag vaknar och har sovit hos någon så har jag oftast blivit skändad av skamkänslor. Okay. Men vad ja. Har den här diskussionen om avföring att göra med veckans film just då? Det finns en bajsscen i filmen. Mm. Och handlar mycket om toaletter. Men, för den filmen vi ska prata om är ju The Help, eller på svenska. Ja, visst, det är ett inslag. Ja, eller på svenska, Niceville. Från 2011, och det är filmen som ligger på våran, vart ligger den på IMDb topp 250, vet du Gustav? Det är det du alltid ska veta, jag blir irriterad när du slänger över den frågan till mig. Ja, men jag gillar att slänga över den. Den ligger på plats 234, ja. Nu har den väl halkat ner, för vi men inte så mycket, listan. Jag kollade upp det, just det, jag hade en Facebook-status på vår sida, tittar och snackar, på Facebook, där jag tror det var så här 237. Ligger den nu. Ja, så den har halkat ner tre platser då på de här två från åren. Den 1 november 2014 när vi låste listan. Listan kommer ju se hyggligt likadan ut de närmaste 10 åren i IMDb topp 250. Förutom att aktuella filmer alltid har ett eller två år på listan innan de ramlar ner och kanske en stannar kvar, men de flesta försvinner. Mm. Precis. Och The Help är ju en sån film som mycket väl, nu har den ändå hängt kvar. Mm. Så den, det kanske är en film som kommer finnas kvar ganska länge på listan. Eller så försvinner den om inom 2 år från IMDb topp 250. Vi får se. Vill du ge någon sorts kontext i filmen eller dra handlingen snabbt för våra lyssnare? Eller behöver vi det, känner du? Jag har inte förberett någon skön. Men det är ju på en roman som jag har läst. Som heter The Help. Om en ung vit tjej, Emma Stone, som vill bli författare. Mm. Och börjar rota i sin hemstad någonstans i Mississippi. Och rota med om orättvisan. Hur det känns att vara en mörkhyad hembiträde. Liksom. Alltså det är den här slavgrejen som fortfarande... När utspelar den sig? Är det 60 eller 50? Början av 60-talet. 1963 har jag i huvudet, ja. Så det borde vara det. Jag tittade faktiskt upp vilket år det var när jag sett filmen, för att de spelade en Bob Dylan-låt, vilket kändes för mig lite som att, vänta nu, den här Bob Dylan-låten måste vara senare än när filmen utspelar sig, så det kändes lite konstigt det där. Men så visade sig att den låten släpptes typ samma år eller året innan. Ja. Så 1963 utspelar sig filmen, och jag har gjort en temperaturlista. Ska vi gå det har, jag har ju också gjort, vi har båda gjort en temperaturlista för att jag har varit dement. Berätta, Emil. Jag ska berätta om ditt dementande. Eller det kanske inte var något roligt. Men... Nej, men jag kan dra det väldigt snabbt. Det här avsnittet har varit väldigt så här, long time in the making. Det har inte blivit avsnittet in, men jag pratade om det länge. Och det började med då att vi pratade om vilken film ska vi se nästa gång och prata om. Jo, The Help. Och då sa Gustav, du kör temperaturen, Emil. Temperaturlistan. Jag sa okej. Okay. Sen så gick det någon månad kanske. Vi spelade inte in något avsnitt. Och så dök det upp igen att vi skulle se filmen och snacka om den. Och då säger Gustav, ja, jag gör temperaturen. Temperaturlistan. Och jag sa, men jag skulle göra det. Och visade dig bevis på att du har skrivit det. Och du sa, just det. Och idag när vi pratar om vilken tid du ska spela in, så säger du igen, jag har gjort en temperaturlista. Ja. Så det blir tredje gången det blir så, men jag skulle göra det. Men ska vi göra så att jag drar min temperaturlista, men du kan för varje punkt säga vad du hade där. Ja, precis. Så det kan vara det blir vår hommage till den här filmen, trots att det är en film vi kanske inte bryr oss jättemycket om. Men att vi båda har liksom... Lagt ner intresse i den. Ja. Okej, okay, så vi kan prata. Ja, men då kan vi prata om bådas lista och gå igenom lite snabbare än vanligt då. Ja, men mina får vara parenteser då. Din lista väger tyngst. Och det är okay. Alltså en temperaturlista från 1, det kallaste, det sämsta med en film, och sen upp till 10, det varmaste, det bästa. Det är vår temperaturlista som vi använder för att man, vare sig man älskar en film eller tycker illa om en film, så ska man kunna plocka ut det andra. Istället för att bara säga, åh, den var så bra, allt var så bra. Eller, precis, och vare sig en film är skit eller jättebra, så finns det också alltid ett spektrum i en film. Vad är bra och vad är dåligt med just den här filmen? Ja. Isolerat. Vad är sämst med din favoritfilm Terminator 2 till exempel? Ja, sämst med den filmen är... Vad fan ska jag svara på det, Gustav? Jag kan svara. Ja, det är den där bilden när man ser Arnold Schwarzenegger åka och man ser att det inte är han, att det är en stuntman. Alltså okej, jag kan säga det. Det är allt jag stöper på när jag lite med den. Okej, jag förstår vilken bild du menar när man ser att det inte är han på motorcykeln. Ja. Min är nog när de åker från mentalsjukhuset och har räddat Sarah Connor, det är natt. Och man ser så tydligt att det är rear projection. Och att de inte köper en riktig väg. Man ser att de åker liksom... framför en duk med en helt blå... Som på gamla filmer. Liksom. Ja. Ställ en, okay, en likadan tempfråga till mig. En tempfråga till dig? Okay, vad är... Då måste det vara motsatt. Du måste ta en film du vet att jag hatar. Och så ska jag säga det bästa med den filmen. Jag vet inte vilken film du hatar just nu. Ja, men kom på en film vi alla tycker är kass. Så det är lätt. Har du sett skräckfilmen Unfriended som jag såg igår? Nej. Men se en film du tycker är kass då, så kan jag säga... Så får du svara på det själv. För jag kommer inte på någon nu, jag är för slö i skallen. Ja, men till exempel, jag vet inte. Men en allmänt dålig film. Det här är ju ett utdraget exempel nu. Vad är en allmänt dålig film som de flesta tycker är dålig? Bad Neighbors då? För sen gillar ju det en del, men jag tycker den är kass. Okej, den var ju väldigt... Ja, vad ska man säga? Men det är ett dåligt exempel. Säg, ge mig ett bra exempel. Jag vägrar gå vidare med The Help förrän vi hittat en bra exempel på en okay. Dålig film. Vad var bäst med Avengers Age of Ultron? bra exempel. För det är en av de jobbigaste bioupplevelser jag har haft. Alltså tråkigaste. Bäst. Då kan det ju inte vara. Oj. Jag tänker direkt att det är någonting med Hulken. Men jag kan inte komma på något specifikt. Jag minns inte den här filmen. Men var kanske Hulkens kärlekshistoria med Scarlett Johanssons Black Widow? Har de det? De har väl någon grej där. Är det i ettan eller tvåan som det är introt med Black Widow när hon sitter som spion? Det är ettan, va? Sitter fast in på en stol, menar du? Och blir... Ja. Det är ettan. Herregud, jag minns liksom ingenting från tvåan. Det här var nog den tråkigaste leken vi har lekt tillsammans. Ja, onödigaste leken. Det är bara någon... Det här leken och hur tråkig den varit ett tecken på att vi inte har spatt in på länge. Ja, verkligen. För vi hade aldrig gjort... Det kan vi säga, om vi har någon ny lyssnare nu så hade vi aldrig haft det här långa partiet-leken. För vi hade känt intuitivt att det här hoppar vi. Precis, men nu går vi till The Help och vad som är sämst med den filmen då. Nummer ett på min lista för The Help på temperaturlistan. Jag har satt på plats nummer ett... låtvalet som avslutar filmen när man ser Viola Davis heter hon väl, när man ser henne promenera ner för den här vägen i Mississippi, den här Jackson, den här staden, så spelar de en låt, jag tror det är en låt av Mary J. Blige, och jag tycker att det låtvalet och den låten, någon sån här poplåt, gör att det på något sätt blir något sånt punkt som visar på att den här filmen jag har sett är helt syntetisk. Hur då? Nej, men för att det är typ något så här poplåt som att man har sett, alltså... Alltså, där, du hade ju Bob Dylan-exemplet, att den försöker ligga nära tiden, men plötsligt lägger den in en poplåt. Ja, men precis, det är en modern poplåt, och den är lite så här, men radiovänlig, och det känns bara som när den kommer så är det bara som att, vad är det? Är det ett avsnitt av typ One Tree Hill, eller The O.C. jag tittat på? Det gör bara att det på något sätt... Men det är lite in, nu svarar jag dig med min temperaturlista, för då har jag på min punkt nummer fem, filmens look, lite ful, insidan ut ful, och det går in lite i det, att den här filmen har massa så här estetiskt fula val, vare sig det är det där låtvalet eller så här bildutsnitt, färger och sånt där. Så jag förstår din irritation där. Jag sitter under den här filmen och önskar att så här, berättelsen, om den hade varit filmad i svartvit av typ så här John Huston på 40-50-talet, så hade den här verkligen varit så här en riktigt, riktigt stark film. Men det estetiska uttrycket av regissören svamlar bort mycket, tycker jag, i sitt bildberättande. Du förstår att det är omöjligt för John Hughes att göra filmen på 45-talet när filmen utspärs 1963. Jo, men du fattar exemplet. Ja, men sen alltså, regissören heter ju Tate Taylor den här. Och är ju barndomskompis med författarinnan som har skrivit boken. Se det där. Så jag undrar om han kanske egentligen inte var rätt val för att göra filmen. Absolut. Men det är helt att klart där. Alltså det är inte så att han är helt värdelös. Nej. Men någon annan regissör, alltså så här, det var förmodligen hennes krav att han skulle få göra den. Men min punkt nummer två går faktiskt också in i detta, så jag kan komma dit då. För att på punkt nummer två har jag skrivit det att filmen är gjord för mycket i nutid med en backspegel. Alltså att jag tycker det är osnyggt, den är osnyggt fullproppad med saker vi idag vill ta upp om den tiden. Istället för att vara en film som verkligen är gjord för att vara i 1963. Och det är ett ämne som borde vara en kurs, tycker jag, på varje filmutbildning. Alltså så att folk lär sig det tidigt. Ja, men det är det klassiska, att gör man en film som utspelar sig på 70-talet så går man på de typiska exemplen för hur modet är, hur tapeterna såg ut, och så blir det bara för mycket. Istället för att inse att men de flesta som levde på 70-talet hade kläder kvar från 60-talet. Och du vet, lägenheten såg inte ut exakt som IKEA. Ja, men, och jag tänker även på det som när Tarantino fick kritik efter Django Unchained. För att så här, ja, de använder ordet nigger så ofta. Mm. Och när det utspelar sig i en tid. Alltså ja, så här, då det ordet användes oftare än Jag vet inte vad. Ja, men det blir så konstigt. Att jag förstår inte hur folk tänker. Så ännu och det gör ju nu. Vi lever i en politiskt korrekt tid. Vilket har sina vinster. Det vill säga vi håller på att utvecklas kollektivt, jordklotet. Mm. Även om det inte alltid känns så. Men med nya moraliska värderingar. Men det får ju inte hamna i tidsskildringar. Det är men det blir så här som att det är dels en skildring av rasproblematiken i USA och den frågan. Men så måste man ändå pressa in att Skeeters, alltså Emma Stones karaktär, hennes mamma, ska bara prata om homosexualitet och hur uppfattningen var om homosexualitet på den tiden. Vi ska också ha en karaktär som säger att du borde sluta röka, för ändå tror jag att man kommer få fram att det inte är nyttigt för dig. Ja, och just den tyckte jag levereras bra av en väldigt bra skådis i en liten roll. Han heter Jared Jones, tror jag. Jätteliten roll. Ja. Just sådana så här hihi-vinkar kan jag gilla. Men det kan fungera, men det blir som att jag ser i varje film bara hur en nutida person vill prata om allt som var fel på den tiden och hur konstigt det var. Du vet, och det blir bara för mycket inkluderat den repliken. Ja, men jag är med. Vad hade du på punkt nummer 2? Att Mary Steenburgen börjat operera sig. Och så hade jag en anekdot om en mäklarhistoria. Men det ska vi inte ta. Det är din temperaturlista. Okay, men på punkt nummer 1 hade jag den svenska titeln Niceville kontra originaltiteln The Help. Jag hatar när det blir amerikanska titlar eller som låter amerikanska. Och så jag hatar det, är onödigt. Okej, vi kanske kommer tillbaka till det. Min punkt nummer 3 i alla fall då. Det börjar bli varmare, men det är fortfarande kallt. Ja. Det är fortfarande hög tid för en mössa och en halsduk. Där har jag sagt någonting som jag vet om att du kommer motsäga dig. Men det är bara intressant. Mm. Jag tycker det är ett fult stilgrepp att slänga in en flashback i den här filmen till Skeeters ungdom. Jag tycker också hela beskrivningen och implementeringen av Skeeters, alltså Emma Stones familj och hela historien om det här hembeträdet är helt onödigt. För så fort vi får se Emma Stone sitta med sina vita rasistvänner och vi förstår att hon är inte som dem. Det är allt som räcker för att jag ska förstå att hon ska vilja skriva den här boken. Hela jag gillar att du förstod att jag inte, för jag hade den, jag tyckte hemligheten, mysteriet kring Missy heter hon, va? Ja, en utmärkt subplot. Alltså den tyckte jag funkade jättebra. Hon hette väl Konstantin eller någonting, hennes hembiträde. Vem fan är Missy då? Inte Missy är väl Olivia Spencers karaktär. Ja, okej, okay, förlåt. Nu blir jag rasist här. Alla ser likadant. Nej, men alltså jag tycker bara filmen är lång som den är. Inget av det behövdes för mig överhuvudtaget. Ja. Och hela familjen, jag tycker också att det här är en av de få roller där jag tycker att Allison Janney, som vi bara tycker om, inte är 100. Nej, jag tycker hon är 62. Och det är ett lågt betyg. Ja, okej. Okay, ja. 62%. Ja, jag började tänka att jag tänkte vara med en ålder nu på något sätt. Att, nej, vill säga 8% av... 62 nära pension. Ja, nej, men precis. Jag tycker att det är en av rollerna hon, jag känner. Hon var 94% i West Wing. Jag tycker aldrig jag har sett henne 100. Hon är fasiken 100 i Juno, tror jag. Okej, men man måste ha, när man använder den här leken så måste de ha varit 100 någon gång så att man har en referens. Ja. Så du menar hon var 100 i Juno, ja. Så kanske hon var 92% i West Wing. Ja, många avsnitt hon pendlade mellan 90 och 97 i West Wing. Ja. Och här i filmen The Help är hon 62%, och det är alltså lågt. Ja, det är svårt för Allison Jenny att landa nere på 20-30. För hela det här mysteriet då kring Emma Stones snälla nanny och hemhjälp som hon har haft som någon surrogatmamma eller whatever. Mm. Som jag skulle satt på punkt nummer 8, alltså någonting som är väldigt varmt och det är bättre. Okej, okay, jag gillade alltså skådespelerskan och karaktären. Det var bara att här kommer en flashback som inte behövs, här kommer en hel... historia. Nej. Som inte behövs. Ännu mer bara av flashbacken jobbigheten. Håller jag med om. Men för det finns en scen mot slutet då när de har ett allvarligt snack, Emma Stone och mamman då, Allison Jenny. Och det hade räckt utan och det finns två flashbacks. Den scenen är så dålig när hon ska förklara varför hemhjälpen försvann. Och allting känns också syntetiskt. Och onödigt. Ja. Ska jag röra mig uppåt? Mm. Då är vi på nummer 4 nu då. Så det är varmare men fortfarande kallt. här sätter jag, för jag tycker filmen är, den är lite glättig, den är lite syntetisk, jag tycker den är lite så här förenklad och allting. Men när man väl bara förstår det och accepterar det, så finns det en sak som stör mig lite, och det är faktiskt Viola Davis och hennes dramatiska tyngd i varje scen hon är med i. Jag kanske hade en liknande på punkt nummer 4, och det var mer allmänt att skådespeleriet känns teaterpjäs. Ja. Hembiträdarna och Emma Stones vita, taskiga vänner liksom. Ja, för jag hade svårt att bestämma mig med vet du, Bryce Dallas Howard. Jag gillar henne, jag gillar henne i filmen, hennes blick, jag gillar henne att hon är en bitch. Mm. Men plötsligt känns det också som att, aha, det här är det mest typiska exemplet på hur man spelar en rasistisk bitch. Det finns ingen, ja, det finns ingen som förvånar scener, här. Vissa eller? Scener hittar någon annan, men jag håller med dig. Ja, men det finns liksom ingenting som är så här, jaha, nu vet jag vet vad du spelar nu, men du gör det på ett sätt så att det känns som att du är en egen karaktär och jag får någonting nytt. Nu blir det lite mer som att man går in i den här, du vet, högstadierollerna. Alla spelar väldigt tydliga roller. Utom Emma Stone som spelar väldigt liksom 2000-talet. Så det skär också lite. Jag tycker det finns en som verkligen levererar. Vi kommer nog komma till henne. Ja. Du har chans. Ja. Förutom Konstantin, i den här gamla kvinnan som var väldigt gammal när den spelades in också. Mm. Hon känns äkta, och sen kvinnan vi kommer komma till. Ja, jag tror vi kommer komma till henne. Jag tror jag vet vem du pratar om. Ja, men så punkt nummer 4 var Viola Davis tyngd. Eller vet du det? Va? Jo, för de andra har vi vidrört, så du vet vem jag pratar om. Ja, jag misstänker det. Får du väl hojta till mot slutet. Men väl, punkt nummer 4 var Viola Davis dramatiska tyngd, som att varje scen spelar hon så jävla allvarligt seriöst, medan andra karaktärer med spelar de här sköna arketyperna. Ja. Jag kan ju nämna innan du drar punkt nummer 5 att jag har ju läst boken. Ja. Och såg filmen precis, alltså när den kom, jag läste boken och såg filmen 2 dagar efter. Och var verkligen missnöjd, alltså av lite av de anledningar vi har tagit upp. Jag tyckte bättre om den här gången, för då hade jag ju inte då hade jag ju sänkta förväntningar. Mm. För det finns en väldigt bra historia här. Men just det där som du säger med Viola Davis, det var sånt jag reagerade på när jag såg den. Även Oscarspriset till hon som spelar Minnie, vad heter hon? Octavia Spencer. Octavia Spencer, inte Olivia, Octavia Spencer tror jag. Ja. Nu, bra, 1-1 i rasism. Det vill säga vi kommer komma till henne. Kvitterat. Men okej, punkt nummer 5 då. Det var inte henne jag menar att vi inte har nämnt. Nej, det var inte hon jag menar. Nej. Då. Men hon kommer vi också nämna. Det blir en knepig lista när folk sitter och förväntar sig vad man ska komma till. Punkt nummer 5 är ju en punkt som vi brukar se som mitten, där man kan, det kan vara lite en joker, det kan vara lite en fråga, det kan vara lite så här, vad tycker vi egentligen om det här? För nu är det både varmt och kallt. Det är, du vet, vad är det heter när man har i deg, när det ska vara så här fingervarmt? Ljummet. Ja, men jag tror man säger fingervarmt. Okej. Okay. Fingervarmt kanske är det mest ljumna av det ljumna. Ja, men det är så här, man kommer ut och bara, vänta, behöver jag jacka eller inte? Man vet inte riktigt, precis. Sen blir man förkyld. Man vet inte, kommer det bli varmare eller kallare när jag börjar promenera? Okej, men punkt nummer 5, där satt Emma Stone. För att jag gillar Emma Stone, du gillar Emma Stone, alla gillar Emma Stone. Jag tycker det är en att hon passar utmärkt på punkt nummer 5. Ja, för det jag känner här är ju, jag tycker inte riktigt om henne i filmen. För hon är ju supersympatisk, för det är Emma Stone. Men hon känns inte riktigt redo när den här filmen kom. Alltså det känns som att idag hade hon landat den här rollen. Ja, för det känns ju nästan som att det här var första rollen efter Superbad, men det kan det ju inte ha varit. Men... Nej, men känslan är lite så. Alltså så här, hon är färsk på det sättet. Mm. Och, ja, men det kan också ha med hennes karaktär att göra, men det blir någonting med den här fröken duktig, vit men förstår de svarta och allt det här. Men... Och hennes lockiga hår som jag hade haft på punkt nummer 3 på min temperaturlista. Att det är det som ska göra att vi tycker hon är ful. Men hon är också exempel. Jag vill inte vara så här. Dra din grej först, för det är intressant om jag ska säga. Nej, men det var det jag sa. Du skulle komma till att hon har lockigt hår för att hon ska kännas lite ful och lite pojkflickig. Och ja, inte... i boken är hon ju naturligtvis inte särskilt snygg. Men Emma Stone är ju... är ju det. Så att det blir den här klassiska, sånt jobbigt när de hela tiden refererar till att hon är ful, fast de andra skådespelarna är, hon är typ snyggare än de andra skådespelarna. Kan de inte bara skita istället att när de kastar Emma Stone, mm, så räcker det att hon bara inte vill göra som alla andra vill göra. Det, ja, räcker precis, som udda grej. Man behöver inte låtsas att hon är ful genom att göra att hon har så här lockigt hår som inte är fult. Men det måste, alltså, det måste ju finnas 100 exempel på litterära karaktärer som har beskrivits som, du vet, så här kobenta, fula, alldagliga, ja, som sen i filmform, du vet, spelas av Cameron Diaz eller aktuellt exempel i Game of Thrones där dvärgen Tyrion spelade av, vad heter han, Peter Dinklage eller vad han heter. I boken är han ju, alltså han är så här jätteful liten dvärg. Inte alls handsome på något sätt, utan verkligen så här ful med en konstig röst och får ansiktet vanställt där i tv-serien, och har de bara gett honom ett R på kinden liksom. Och vi vet, vi vet ju av din sexuella historia att du tycker om snygga dvärgar. Att jag ser skillnad på snygga och fulla dvärgar. Ja, nej, men vad skulle jag, jag skulle komma till någonting med Emma Stone när du nej, men skit i det, Emma Stone i alla fall. Jag tycker om henne, just det, hon är lite, har du sett det avsnittet av Seinfeld som handlar om en kvinna som Jerry dejtar? Jag kan redan nu säga nej, alltså jag har inte sett Seinfeld, nej, okay, men det är sen typ gymnasiet, året efter, och knappt okay, då. Men det är ett avsnitt, jag vill inte låta ytlig eller någonting, det är inte riktigt någonting med det att göra, men i ett avsnitt av Seinfeld så är det så att Jerry dejtar en tjej som han träffar, som är jättesnygg. Så träffar han henne en gång till, och då är hon plötsligt oattraktiv. Sen är hon snygg, så hon är ett two-face. Hon kan både vara ful och snygg. Ja. Och så känner jag lite med Emma Stone. Ibland är hon super, super söt. Och ibland är hon mer alldaglig. Känner du igen, ja, jag har, den beskrivningen? Jag har ingen kommentar där, för att jag har aldrig tänkt riktigt. Emma Stone är dels, hon känns som en så här längre än vad jag är. Ja. Och så hon alltid varit yngre. Jag är ju mer så här stöter på Emma Stones mamma liksom. Så jag har liksom inte brytt mig in på, det, på den grejen med henne. Utan, och borde jag börja förstå att det är dags för mig också att ragga på morsan? Eller nu är det snarare jag som börjar förstå dig. För när jag såg Magic in the Moonlight, Wood Allens bagatell till film, så tänkte jag kanske vid någon stund att så här, men nu är den här Emma Stone inte så söt som hennes karaktär ska vara. Alltså, så, i kontrast till det här. Så kanske att, ja. Mm. Ja. Hur som helst, punkt nummer 5 var Emma Stone. Vi kan gå upp till punkt nummer 6. Och då börjar det alltså bli, då är vi på den positiva skalan. Det börjar bli lite vår. Mm. Ja, precis. Det här är lite, det här är lite tre getingars punkten. Alltså någonting som är bra, men inte mycket bra. Precis. Och här sätter jag faktiskt längden på filmen. Och det gör för att jag blev positivt överraskad. För att när vi skulle se om filmen då för att prata om den. Och jag insåg att fan, den här filmen är typ två och... Den är mellan 2:30 och 3 timmar. Den är väldigt... Ja, är den det? Ja, den är... Eller, om jag kan dubbelkolla det medan jag pratar om den. Ja, men den flyter ju på som att den är kortare. Ja, men det var det att jag blev såhär, nej, jag ska orka se om den här filmen. Jag såg den när den kom på hemvideo. Ska jag orka se om den? Och se hur lång den är. 2 timmar och 26 minuter. Ja. Och jag kände såhär, ska jag orka se om den här filmen? Fan också, fan för den här podcasten, fan för Gustav, allt suger. Men så började jag titta på filmen och så blev jag så här: nej, men det här flyter ju på jävligt skönt. Det går jäkligt bra det här faktiskt, och det känns inte så. Och det är nästan lite så, och vi kanske kommer till det senare också på listan, men det är nästan så att jag vill inte riktigt att det ska sluta. För jag trivs lite med den här filmvärlden. I den här filmvärlden. Så att även om jag hatar att det är glättigt och syntetiskt i slutet, den här Mary J. Blige-låten spelar, så är det ändå, när jag väl ser filmen, så är det kanske det jag vill ha ändå. Och jag vill inte ha ett mörkt drama, alltså ett The Color Purple eller Schindler's List om den här tiden. Nej. Man vill inte ha Spike Lee-versionen av det här. Det kanske är den här versionen man vill ha. Det tycker jag var en fin komplimang till filmen. Alltså jag tror de som har gjort filmen skulle bli väldigt glada av just den komplimangen. Mm. Ja, men det tror jag. Vad hette han? Taylor Tate, eller vad fan hette regissören? Ja. Så kanske inte borde regisserat då. Tate Taylor heter han. Och sen då är vi på punkt nummer 7 då. Och här ska man ta upp någonting som du faktiskt har pratat om. Och det är titeln. Det är väldigt konstigt med titlar där det finns en engelsk titel, The Help. Och så översätter man till en svensk titel som också är en engelsk titel, Niceville. Jag förstår att man gjort det för att boken hette Niceville på svenska. Men det har på punkt... Ja, men det var ju dumt redan där. Ja, det har på punkt nummer 7 är egentligen att den svenska titeln. Jag tycker Niceville är en bättre titel. Jaha, kul att det var det här jag bara hatade på punkt nummer 1. Mest för att jag inte gillar bytet. Ja, kanske. Alltså så här, om du vill åt det från det hållet. The Help är en helt meningslös titel. Men bor de även i Niceville? Men nej, de bor i Jackson. Alltså, då tycker jag inte Niceville är bra. Nej, men jag ska säga varför Niceville är bra. Då blir det så här, välkommen till Pleasantville. Jo, nej, men i boken hon skriver, i boken, så heter samhället Niceville. Jaha, okej, okay, just det. Så att, och då tyckte jag att men det är ändå rätt, jag tycker det var en skön titel. Och den är lite sarkastisk, eller ironisk om man så vill. Och det tycker jag är roligare än The Help, som är den mest meningslösa titeln jag någonsin har hört. Ja. Ja, men jag kan tänka mig att ändra mig lite om den titelsaken där nu. Men utan att utveckla det mer. Jag bara ger dig. Jag ger dig punkt 7. Tack, för en gångs skull var en svensk-engelsk titel bättre än den engelska titeln. Ja. Sen, okej, punkt nummer 8. Den här punkten var svår, så du kanske har en bättre 8 att stoppa in där, men jag säger min ändå. Jag har ju inte det för dig, i och med att det är hemligheten, mysteriet kring Emma Stones hembeträde, som du har avhandlat på punkt nummer 3. Okej, så om den här punkten nu fallerar för mig, så har vi alltid att familjemysteriet för Emma Stones karaktär finns på punkt nummer 8. Men min punkt är att jag ser filmen, jag gillar Lunk, jag tycker om det. Och hela filmen bygger mot att hon ska släppa en bok då om det här samhället. Och då min punkt nummer 8 är när boken släpps. För då händer också någonting i att det blir ny energi i filmen. Den här långa, långa filmen som man lunkat på. Plötsligt när boken släpps så blir det lite snabbare. Och vi får se saker, du vet, nystas upp. Och det blir lite kaos för karaktärerna som beskrivs i boken och så här. Och jag kände bara att här kom en skön energi. Så nu när jag skrev listan och tänkte tillbaka på det, så var det bara så här, men där trivdes jag så in i helvete i filmen. När väl saker börjar hända, du vet, när boken släpps och blir en succé. Ja, ögonblicken när jag trivdes som bäst, som är så här, när film alltid funkar, filmknep som alltid funkar. Och det är scenen där Emma Stone kommer hem till Viola Davis och lägenheten är full av hembiträden som är redo att börja prata. Nej, den hade jag faktiskt med på en av de kalla punkterna först. För det var deras Sagan om ringen-scen ju. Det är Sagan om ringen-scen när jag säger you have my bow, you have my axe. Alla förenas för det gemensamma. Det var precis. Sån, men det funkar, också... det är ett bra filmknep. Det är lätt att känna något då. Ja, men jag kände ju också den scenen. Men jag blev också så här typ, det här är lika klyschigt som karaktärerna. Det här är lika fabricerat och skapat som så mycket annat i den här filmen. Men... Jo, men det är också med annat i alla filmer. Ja, och sen är det väl lika egentligen skapat och klyschigt när boken släpps, så vi får se hur det påverkar alla. Alla ligger hemma och läser boken och det här. Det, är ju det har man ju sett förut också, men jag satt bara och tyckte att det var så här kul. Bara, hur kommer det gå för Bryce Dallas Howard? Ja, det funkar, så det är inget fel. Det är så man ibland berättar man någonting som det brukar berättas. För då får du förväntningar, så det är bara bra. Yes. Så punkt nummer 8 då var alltså när boken släpps kommer det en ny energi i filmen som jag tyckte om. Då är vi på punkt nummer 9 då. Här blir det väldigt intressant att veta vad du har också, de här två punkterna 9 och 10. Men punkt nummer 9 är att filmen vann en Oscar, om jag inte har fel research. Så filmen vann en Oscar och det var för den rätta kategorin. För Octavia Spencer vann för rollen som Minnie. Och jag tyckte om hennes karaktär mycket, mycket mer än vad jag tyckte om Viola Davis dramatiska, supertunga karaktär. Jag tyckte nog inte... Jag hade inte lagt min Oscars röst på henne faktiskt. För jag tyckte hon går in i lite det här teaterpjäs. Och också spelar lite så här klassiskt, förstår du? Den typen av roll. Utan jag hade ju hellre gett det till henne vi inte har nämnt. Och som du kanske har på punkt nummer 10 då. Eller inte alls. Jag vet. Hon hade ju också kunnat ge en till. Och vi kommer komma till henne. Men det jag gillade, det jag nog gillade med Minnie och alltså Octavia Spencer karaktär var nog att i den här filmen som är, som jag sagt, lite glättig, lite nästan lite såpig, så tyckte jag hon satte en rolig underhållande karaktär mycket bättre än Viola Davis gjorde. Jag tyckte om att hon hade en skön energi i sitt skådespel. Jag gillade henne. Men då går vi upp till punkt nummer 10 då. Och där har jag faktiskt inte satt en karaktär. Men det jag satt där är relationen mellan Minnie och Jessica Chastains karaktär. Cecilia heter hon väl. Och det är ju alltså Jessica Chastain som vi har suttit och hållit lite på. Det är lite trist kan jag känna. Att en film som handlar om hur jävliga vita människor har varit. Så är den som skådes, som jag tycker är överlägset mest äkta och bäst i den här filmen. I hela ensemblen. Är just en vit vacker kvinna. Jo, men jag tror det. För jag tänkte också mycket på varför tycker jag om henne. Och det är ju för att hon är för dum och naiv för att vara rasist. Hon är för... Ja. Enkel och snäll för att... Ja, där de andra är lite stöpta i typiska roller så känns hon väldigt mänsklig i att hon inte är det. Alltså hon är mer en sån här, man blir så här, oj, man känner igen sig själv när en karaktär är lite nyskapande. Precis, och det är så här, någonting jag glömde nämna var att jag gillade faktiskt Allison Jenny i en scen, och det är när Bryce Dallas Howard kommer hem efter boken släpps, kommer hem till dem, och är det som Jenny slänger ut henne i princip. Ja, står upp för sin dotter. Jag tyckte väl den scenen var ett exempel på när andra regissörer hade gjort det starkare och mindre klyschigt. Ja, jo, säkert. För det är så här, det är klart du gillar henne där. Man älskar ju när föräldrar som inte har stått upp eller sett sina barn gör det i slutet på filmer. För det är det vi alla alltid har drömt om. Så när du säger att du älskar den scenen, så har det ingenting med den skådespelerskan att göra, utan med din förhoppning om att Jeff Daniels, din far, någon gång ska komma till insikt. Ja, han har stått upp för mig någon gång också, ska du veta. Vad sa du? Han har alltid stått upp för mig för någon gång faktiskt. Ja, det har min mamma med. Men det har ju inte blivit den här sista scenen. Nej, men det kända exemplet när min pappa stod upp för mig. Han har gjort det flera gånger, men en gång var när vi hade haft snöbollskrig på skolgården och jag fick en snöboll typ i ansiktet, så jag fick världen, alltså jag fick i ögat typ, jag fick världens blåmärke och sådär. Och då ringde han skolan och var jättearg, och så förbjöd de snöbollskrig. Vilket backfire lite, för då fick jag skit för det att Jag blir inte så impad av din far här som han vill när han drar upp den här. Nej, men jag minns inte så rätt fint att han ringde och gjorde det. Men det var samma, jag fick ju kvarsittning. Det här var på lågstadiet. Jag hade tics då, jag blinkade hela tiden. Alltså så här nervösa tics. Jag vet inte hur det försvann sen. Men det var liksom någon så här neurotisk grej som förmodligen kom från relationen med min mor. Men då hade vi en... Vi hade massa vikarier. Så här, det kommer jag ihåg, min pappa alltid var arg på. Att vi inte hade någon fast punkt som lärare. För de slutade eller blev gravida. Så att klassen blev lite orolig för att vi inte hade en och samma lärare. Vilket de andra klasserna hade. Så hade vi en vikarie som hette Torbjörn. Och som var ett svin. Alltså han slog... Så här, om någon satt och pratade så slog han hårt i bakhuvudet med en bok. Alltså så här. Och jag... Han satte alla barn på slutet av dagen och sin ring, och sa han: alla som inte kan blinka nu på 30 sekunder typ får gå hem. Så det var riktat mot mig. Jag hade tics. Jag blinkade, jag kunde inte hålla det. Vilket mobbande jävla as. Ja, så jag fick sitta kvar. Men det skulle han inte gjort med min helt levererade morsa liksom. För hon ringde ju inte. Hon stack ju till skolan. Skällde ut. Och han kom aldrig mer tillbaka. Vad är detta med Jessica Chastain göra? Jo, men låt oss återgå till Jessica Chastain. För jag bara tänker så här. Jag menar, Emma Stones karaktär tycker jag inte om så mycket. Men hon är också så här snäll. Och förstår att mörkade människor lika mycket värda det här, lalala. Men de två karaktärerna jag säger mest, det är just dels Jessica Chastain, för hon, så här, hon förstår inte varför inte Minnie skulle, hon skulle kunna äta köket på Minnie här. Jag älskar det. Och sen det, också, det är naturligt, där känns det ju som den tiden. Det känns inte som att den är gjord nu och tittar tillbaka, utan med Jessica Chastain så får man en äkta inblick, känns det som. Ja, jag gillar också scenen när Minnie träffar hennes man. Ja. När han har varit rädd, hon har varit rädd för honom hela tiden, för att hon är vi där har inte fått se den här mannen. Männen är väldigt tillbakalutad i den här filmen, så man vet inte, det här kan vara ett liksom så här våldsamt arsel. Ja, han är uppmålad som att han får inte få reda på att Minnie är där, och jag bara säger, han kanske är en superrasist i staden och så här KKK-are, även vet och sådär. Minnie blir helt rolig scen, men hon blir helt galen när han kommer där med bilen och springer iväg och släpper alla varor och allting. Men så visar det att han också är en schysst jävel som vet att om allting och är så här, fan du är schysst mot min fru, för han är klart att du ska jobba här med oss. Ja. Hos oss. Så jag tycker bara de två, ja, men jag gillar så här snälla karaktärer, vet, på filmen. Ja, och främst det är den bästa filmen, alltså historien i filmen. Och det gör att filmen inte är klockren, att den här bihistorien är bäst, trots ja, att den inte ska vara det. Jag skrev relationen mellan Minnie och Cecil, eller vad hon heter. Men jag ser det lite som en egen film. Det är den filmen man längtar till varje gång man klipper ut till Emma Stone. Och så, eller och det, så vill man ju inte ha det när man har skapat den här berättelsen. Man vill ju liksom att den ska väga upp, inte att den ska liksom ta bort tyngden från huvudstråket. Vilket händer här? Det tycker jag ändå är en vettig analys. Mm, precis. Så det är väl, ja, det är väl lite tråkigt, men ja, det finns mycket fint mellan dem. Ja. Ja. Men det var din punkt nummer 10. Ja, vad var din punkt nummer 10? Nej, men jag hade satt henne där också, eller så hade jag bytt plats, att alltså satt det på punkt 9 och så hade jag någon grej om uppfostran på punkt 10 som vi inte behöver beröra, för jag tycker att själen har redan funnits där, och det var en svag punkt, men uppfostran, vad mycket det gör. Ja. Och det ska vi avsluta med det. Har du någonting mer du vill säga, eller ska? Nej, bara till dig och till lyssnarna, att för jag kände att det var länge sedan vi satt och spelade in så här. De senaste avsnitten var ju från när vi satt live och pratade i Göteborg. Mm. Men jag kände att nu ska vi komma ut med avsnitt lite tätare. Så att vi inte blir så här semestersaggiga i våra dialoger. Nej, så att det inte blir, du vet, en sån relation där man har en dipp i sexlivet. Och sen, istället för att lägga energi på att få upp tillbaka sexlivet igen i 50-årsåldern, så låter man det vara, du vet, någon gång i halvåret. Ja, exakt. Och då blir man ju, man blir matchotränad liksom. Det är som ikväll finns ett möte i Champions League-kval mellan norska Sønderjyske och ett danslag. Och det finns ett problem att norska ligan har hållit på ett tag och danskan har inte riktigt satt igång. Mm. Så då vet man inte hur man ska tippa här, för danskarna borde faktiskt vinna men är matchotränade. Det här är ju helt ointressant för dig, eller hur? Nej, det är skön. Ja, men vi måste liksom lira lite matcher så att vi inte ständigt är matchotränade. Nej. Det här var lite oturligt för alla de som älskar filmen Nice Will Elder Help, att det här var ett matchotränat avsnitt. Men ibland. Ja, precis. Men vi får se vad vi kommer prata om nästa gång. Det här är i alla fall en filmpodcast med mig Emil och med Gustav som ni har lyssnat på. Vi finns på Facebook, där ni gärna filar oss. Vi finns på iTunes, där ni kan lyssna på oss. Vi finns också på YouTube, där jag försöker lägga upp vårt arkiv av avsnitt. Så vill ni lyssna på gamla avsnitt så kan ni hoppa in på YouTube och lyssna. Vi finns på Instagram. Du finns på Instagram på @gurratorsell. Och vi finns på @tittarnasnackar. Vi får se vad vi pratar om nästa gång. Det kan bli nästa film på IMDb-listan, eller det kan bli något annat. Vi får se. Nästa film på IMDb-listan är Mandomsprovet, tror jag. Men det kan bli något annat också. Ja, men den ska bli kul att se om, tycker jag. Mm. Så det blir kul. Både och, känner jag. För så här, jag har sett den två gånger i mitt liv. Och andra gången kände jag att den skulle bli kul att se om. Och så båda gångerna jag sett filmen så blir jag inte så där nöjd som alla andra är med Mandalorianprovet. Så vi får se denna gången. Jag såg faktiskt om den för ett år sedan, men det är en charmig film. Ja, men charmig, men är den mästlig? Det är frågan. Det får vi ta reda på i nästa avsnitt kanske. Ja. Ja. Tja Gustav, vi hörs nästa gång. Yes, hej.